लगावा मैं जद नच के दिखावा मैं अग लगावा मैं जद नच के दिखावा मैं सारे घर नचाउंदे मैनू टच किसे दे हत ना आवा मैं मेरे ते ने सारे पिता चर्चे ने तेरे हर जगह ए कह रे मेरी जवानी दा तैयू पुछड़ मेरा सारे मैं आखा गल सच्चे।